Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Svi moji sljedbenici će ući u džennet, osim onih koji to ne htjednu. Neko reče: Ako to neće, Allahov poslaniće. Komi se bude pokoravao, taj će ući u džennet. Ako mi se suprotstavi, taj neće ući, odgovori on. Studio Tauhid, Islamska omladina Beč. حتى تار بركانا وفجر الروح يصار الونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانساف الشهيد عريانا من هيج القلب حتى تار بركانا وفجر الروح يصار الونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. Jedan od najvažnijih principa u čovjekovom životu koji u pogledu svega što radi mora se poznavati jeste da čovjek ono što radi radi sa jasnim dokazom i jasnoćom tih dokaza. To jeste da je princip njegovog života da neće nešto uraditi osim sa opravdanim razlogom i u cilju koji zavrijeđuje i koji je dostojan da se to upravo radi zbog njega. Ovome menheđu i ovome programu naučio nas je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i njegov Resul alejhi salatu vesselam. Tako da nema ništa u našem životu što radimo, a da je bez razloga i bez koristi. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti nam objašnjava, između ostalog, pojašnjavajući nam ovaj veliki princip, objašnjava nam zašto je stvorio nebesa i zemlju. Pa kaže: Estaizu billah, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ i podčinio vam je sve što je na nebesima i što je na zemlji, sve od njega. Podčinjeno je kome? Čovjeku, ljudima. Dakle, tu se ne završava taj lanac. A zašto je čovjek onda stvoren? Odgovor je: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ i ne stvorih ni ljude ni džine ni zbog čega drugog osim da me obožavaju, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, nebesa i zemlje su podčinjeni da služe čovjeku, a čovjek naređeno mu je da robuje uzvišenom Allahu Jalla wa ala. Naređeno mu je, a nije podčinjen tome. Jer da je podčinjen, kafira na dunjalu ko ne bi bilo. morao bi svak pokoran biti i ne bi mogao iz toga izaći. Ali mu je naređeno i dato na dobru volju, radi. Pa ko bude radio vjerujući Allahu i u Allaha, bit će nagrađen. Ako bude izašao iz te pokornosti, njega čeka teška patnja. Dakle, cilj ljudskog života jeste ibadet uzvišenom Allahu dželešanu. A to znači da je njegova riječ, njegovo djelo i njegovo uvjerenje u skladu sa zadovoljstvom njegovog gospodara. To jeste sve što radiš na ovom svijetu, da je to u pokornosti tvome stvoritelju, Allahu dželešanu. To je ibadet. Što znači, sve u ljudskom životu ulazi u područje ibadeta. Sve ulazi u područje ibadeta. Sve što radiš. Samo je pitanje da li to što radiš i te ibadete koje činiš, činiš ih u ime tvoga istinskog, jedinog, pravog gospodara, uzvišenog Allaha tebareke ve teala, ili to radiš u ime drugih koji ne zaslužuju nikakvo obožavanje, u ime lažnih božanstava. Na dunjaluku ne ima niko ko nešto ne obožava. Onaj ko kaže da ne vjeruje ni u šta, taj ima najviše božanstava, neuzubeljna. Pa vidjet ćemo ga da obožava materiju. Pa su i nazvani materijalistima. Kažu, neuzubila, ne ima Boga. A život, to je materija. Šta vam je dokaz? Kažu, nismo ga vidjeli svojim očima. Pa to što ga niste vidjeli nije dokaz da ga ne ima. Sve što postoji ukazuje da ga ima, i na njegovu veličinu i njegovu jednoću. A ne ima ni jednog dokaza koji biste mogli iznijeti i reći, evo, dokaz da ga ne ima, toga ne ima. To ne postoji. I zato Kur'an ne bavi se pitanjem i dokazivanjem postojanja Allaha dželešanu. To je jasno, jednostavno. To nema o tome rasprave. Mušrike, ako upitate, wala in sa'altahum, ako ti njih, o Allahu poslaniće, te mušrike u Mekki, koji su imali 360 kipova u Kjabi, kojima su se klanjali, koji su molili mimo Allaha, kome su žrtve prinosili, kojima su se zaklinjali, ako ti njih pitaš, te mušrike, men halaka samavati wal ard, ko je stvorio nebesa i zemlju? Odgovorit će ti, le je kulun Allah. Sigurno će ti odgovoriti, to je Allah i niko drugi. Neće reći, stvorio je ni Hubel, ni Lat, ni Uzza, ni bilo ko od onih kipova bezvrijedni. Znali su tu veličinu Allahu, da niko drugi ne stvara osim jedan jedini uzvišeni Allah te bareke ve teala. Pa zašto obožavate te kipove? Kažu, ma na'buduhum illa, mi njih ne obožavamo ni zbog čega drugog osim li yuqarribuna ila Allahi zulfa, da bi nas približili Allahu. Dakle, oni znaju da to nisu božanstva, da oni ne stvaraju ti kipovi, ne stvaraju. Ne daju život, niti ga uzimaju. Ne vladaju nafakom, rizkom, srećom i nesrećom, zdravljem i bolešću, i svim na dunjalu i na ahiretu. Ali uzeli su ih kao posrednike do Allaha. Pa su ibadet, to jeste dovu, mjesto Allahu direktno upućivali tim kipovima. A uputiti neki ibadet nekome mimo Allaha, to je najveći širk za koji Allah kaže da ga neće oprostiti. Inna Allahe la yaghfiru an yushraka bih. Allah neće oprostiti da mu se širk čini. Neće oprostiti kome? Ko umre kao mušrik, kao takav. Ali ko te obe dođe i pokaje se, Allah te obu iskreno prihvata. Dakle, uzeli su sebi božanstva razna. I ovi današnji materijalisti koje oko sebe vidim, koji govore da su napredovali u čemu? U nauci. U čemu još? U tehnologiji. Vidimo ih da su najveći mušrici. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا i od onih mušriklija koji širk Allahu čine, يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَة, najveća mu je želja svakome od njih da poživi 1000 godina orlova vijeka, ali pameti ne ima. Jer i da živi 1000 godina, šta mu vrijedi? Opet se valja u zemlju zaroditi. Opet mu valja napustiti ovaj dunjaluk praznih ruku. Ništa sa sobom ponijeti neće. I da ponese ne vrijedi mu i ne koristi. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّ. A zakon Allahov je da on neće biti udaljen od džehennema makar živio 1000 godina. Opet mu je mjesto u džehennemu. Dakle, to što on odgađa, što voli i želi i nada se da odgodi to što je pred njim i što mu predstoji, to ništa ne mijenja činjenično stanje. To ne može promijeniti činjenica. I da džaje eđeluhum, kad mu dođe eđel, la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhirun, neće ni jedan čas, ovde sa'atan znači čas, trenutak jedan, neće biti odgođen ni jedan trenutak, mi će biti ubrzan tačno kako ti je određeno vrijeme tvoga života. Ne mogu tvoji geni, tvoje ćelije i sve tvoje, kad bi uključili na 1000 aparata, ne mogu više ni jedne sekunde živjeti. Tebi je već to određeno Allahovom odredbom i kaderom. Ko je to odredio? Alladhi ya'lamu sirra wa akhfa. Onaj koji zna tajnu i ono što je tajne sve i što je skrovitije. Dakle, ove dunjalučare koje vidimo oko sebe, vidjet ćemo da su mušrici, da moraju nešto obožavati. A šta je to što obožavaju? Hadis Resulullah alejhi vesselam nam o tome govori. Nesretan bio rob dinara, rob materije te, rob svoje košulje do te mjeri. Nesretan bio, u hadisu se kaže, i naopako mu sve išlo. Da Bog da čini dovu Resulullah alejhi vesselam protiv takvih. Da Bog da kada ga trn ubo, ne mogao ga izvaditi. Drugim riječima, bio mu to svjetski problem njegov. I stalno u problemima živi. Je li osiguranje u redu? Je li platio plin? Je li platio ovo? Je li mu kakva kazna došla? Stalno u nekakvom strahu od dunjaluka, a straha od Allaha nikakvog ne ima. To su ti dunjalučari koji su izgubili osjećaj. To nije lako postići, ali je to na određeni način postignuto kod mnogih ljudi. I osjećaja ne ima. Vallaj, ako vidimo hajvana, vidjet ćemo da je svjesniji nego takvi koji su se odali ovome dunjaluku. Nit on mari za svoju ženu, nit žena za čovjeka, ni za svoju djecu, ni djeca za svoje roditelje, ni za svoju rodbinu, ni rodbina za njega. Ništa, ni s čim. naopako im sve bilo isto onako kao što je rekao Resulullah alejhiselam u ovom hadisu. Naopako im sve bilo i jeste naopako. I što rekao smo, mjesto to što je Allah počinio pseta da mu čine uslugu i da mu hizme čine, on ide u samoposlugu pa hizme čini tome psetu i tome cunki. Sve naopako u životu. Ima vremena za druge, a ne ima vremena za sebe. Gdje je tu pamet? Gdje je to normalno? Poniženi, lehum azabum fil hayati dunija, imaju azab na dunjalučkom još životu. Na drugom mjestu Allah kaže azab el hizji fil hayati dunija, azab poniženja na dunjalučkom životu. Ima za njega časti ako je u pitanju dinar i valuta. Sve pada pred tim, to je njegovo božanstvo. Ono zbog čega voli i mrzi, zbog čega živi i umire, zbog čega se žrtvuje i daje svoj život, to je njegovo božanstvo. Ne ima ga na dunjaluku danas koji nešto ne obožava, vidljivo ili nevidljivo. I zato nam kuranski ajet o tome govori, vidiš li ti one koji su uzeli svoje strasti za svoje božanstvo. Kako je uzeo strasti za svoje božanstvo? Mi ne vidimo te strasti da ih nacrtamo, da ih napravimo pa da im klanja dva rekjata, da posti u ime njih, da im hađ obavlja u ime njih. Kako to čini ibadet tim svojim strastima? Čini što im se pokora. Pa šta mu njegove strasti kažu, on se mjena vatana, on je pokoran tome. Pa kada dođe da se poredi, ovo mi Allah kaže, ovo mi moje strasti kažu, kaže, ovo će ja prihvatiti što je moje strasti govore. Upravo ovaj princip, to jeste istinskog ispovjedanja vjere i obožavanja uzvišenog Allaha dželešanuhu je najvažniji u cjelokupnom ljudskom životu. I bez njega se ne primaju druga ljudska djela. Da su ne znam kakva dobra. Kafir kada bi ne znam kakvo dobro na dunjaluku uradio, to mu se na ahiretu neće ništa priznati. Ulaika alladine kefaru bi ajati rabbihim. Zašto Allahu? Pa to su oni koji su zanijekali ajete svoga gospodara. Onoga koji ih je stvorio, koji im je dao zdravlje i život i nafaku i blagodati koje se ne mogu pobrojati. Oni su mu rekli, ne priznajemo te. To su oni koji su zanijekali ajete svoga gospodara. Koje ajete svoga gospodara? I ajete u Kur'anu i ajete u kosmosu. Ajete u Kur'anu ostavili su, nisu htjeli da uzmu u ruke Kur'an. To i ne interesuje. Preći je televizija i stripovi i novine, nego Allahov govor ne uzubila. A ajete u kosmosu, ovaj dan, ova noć, ovo se ovako mora smjenjivati. Ko da je njegov babo to napravio, pa to tako se mora mijenjati. Dan i noć, ljeto i zima, sve ovo oko sebe, ova čuda što vidim. Pa ova zemlja kako se kreće, a ne frese se. Kako je to čudo jedno? Uopšte o tim ajetima on ne razmišlja, a kamoli da ih prizna. Elem neđalil erba mihaden. Zar nismo učinili zemlju prostirkom ljudima? Kako prostirkom? Pa ljudi žive rahat na zemlji. Ovim ovakvim brzim kretanjem kako se zemlja kreće, ona bi po pravilu trebala da se trese. Ništa su oni najjači zemljotresi koje smo vidjeli i osjetili. Pa kako to? Onda i zato ga Allah kaže vel džibale autada. I dali smo brda i planine da budu čvrstim stubovima koji drže zemlju da se prilikom toga kretanja da se ne trese. Prije 1400 godina. Allah nama govori danas i onima koji će doći za nas. Wa khalaqnakum azwaja, istvori smo vas u parovima. Svet stvoreno ima svoj par, ali samo jedan stvoritelj, uzvišeni Allah tebareke ve taala, ne ima svoga para. Kul huvallahu ahad, reci on Allah i jedan, nema mu slično, nema mu ravno. Vaja'alna neumekum subata, i dali smo da vam san bude počinkom i odmorom vašim. Zar to nije čudo jedno? Zaspiš pa se probudiš u neka doba noći, ne znaš koliko je sati, možda je pred saba, a možda si tek zaspao. Ne imaš uopće orijentacije koliko je sati dok ne vidiš nazad. Kako to tako? Pa to nam Allah pokazuje primjer smrti. Tako ćete umrijeti i tako ćete ponovo u život doći. Pa šta vam je onda čudno? وَجَعَلْنَ اللَّيْلَ لِبَاسًا, i učinili smo noć da vam bude zastorom, da se možete odmarati. وَجَعَلْنَ النَّهَارَ مَعَاشًا, i dali smo dan da bude pogodan za život i za rad. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, i sazda smo iznad vas sedam žestokih, čvrstih, jakih, čega? Nebeza. Ljudi do dan danas vrte se, još prvo nebo nisu otkrili, a kamoli sedam nebeza u kojima Allah govori. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا, i dali smo sirađen, svjetiljku, وَهَاجًا, rasplamkjenu, rasplamsalo, to jeste sunce, da je malo bliže zemlja suncu, sve bi izgorilo, a da je malo dalje, sve bi se zaledilo. Pa imamo primjer koliko je to malo bliže i koliko je to malo dalje na polovima gdje je trajno led, a isto tako u Africi gdje su nepodnošljive vrućine. Pogledajmo mi toga. وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَا أَنْتَجَّاجَ, i spusti smo, nije rekao dado smo da pada, jer da pada uništavalo bi. Po pravilu kišne kapi trebale bi dobivati ubrzanje sve veće do zemlje, tako da bi ono lišće na koje padnu probijalo i uništavalo. Ali ne, enzelna, Allah je to dao da se spusti. Poseban zakon u pogledu toga, jer kiša onda ne bi vrijedila ako bi uništavala. Minel mu'asirati, iz oblaka, ma'en seđađa, pitku vodu. Linuhriđa bihi habben wa nebaten wa džennatin alfafa, da njom, to jeste tom kišnom vodom, linuhriđa bihi habben, zrnevje, wa nebata, i razno bilje, wa džennatin alfafa, i bašće guste. Pogledajmo ovih dokaza Allahovih od kojih se kafiri okreću. Ista voda napaja ovo bilje, a plodovi ovoga su slatki, a onoga ljuti. Ovoga ovakvog okusa, onoga onakvog. Voće ovo ovakve boje, drugo drugačije boje, a od jedne kiše jedne vode se napajaju. Zar to nije ljudima čudo? A kažu samo. Kada bi se reklo nešto najjednostavnije na dunjavku, jedna obična olovka, sama je nastala, niko to ne bi vjerovao. Ali to prihvataju, da je moglo samo. Zašto? Kako to? Gdje je ljudima pamet? Odgovor je u Kur'anu. Zejjene lehumu šeitanu e'malehu. Šeitan im je uljepšao njihova djela. Ako mu kažeš olovka sama nastala, ne prihvata to. Evo, kako će olovka sama nastala? Samo se drvo sakupilo, našiljilo samo ono unutra, unišao onaj umetak, sve to samo se napravilo. Nešto najjednostavnije, šibica jedna. Nemoguće. A kad mu kažeš, kosmos cijeli nastao sa ovim ovakvim savršenstvom i ovim čudima i jačinom i preciznošću i zakonima, e kaj to je samo nastalo? Što? Jer ako kaže ima neko, onda će morat reći semjena vatana, a on to neće. Morat će reći pokoravam ti se Allahu. Jer kad kaže ima neko, a odmah je drugo pitanje, a jesi li ti to? Ili je tvoj babo ili dedo? Ko je, reci mi? Kaže, nije Boga mi. Znači, ima neko prije. Ima neko jači, važniji, znaniji, ko je Allah uzvišeni. Kako znamo da je jedan, lev kane fihima alihetun illa Allahu, lepe se ne ta. Ako bi bilo više od jednog jedinog Allaha, nered bi nastao. I na nebesima i na zemlji. Što? Jer ilah, Bog, znači neprikosnoveni zakonodavac, vršilac onoga šta hoće, šta želi, šta zahtijeva. Što znači ako bi se po pretpostavci, a to ne može biti, ako bi se dvojca našli, pa ovaj hoće kišu, a ona hoće sunce, čije bi bilo? Ne bi bio neprikosnoveni, morao bi popustiti, onaj ko popušta nije Bog. I razumom i očima i svim imamo dokaze pred sobom. Ali oni neće to da prihvate. I zato kjafir ne ima nagrade na ahiretu za ono što je od dobra na dunjaluku učinio. Ulaike alladine kefaru bi ajati rabbihim. To su oni koji su zanijekali ajete svoga gospodara. Velikaihi. I porekli su susret sa njim. Što znači nisu vjerovali da će ikad pred njega stati, da će odgovarati za ono što su radili. Što znači ta dobra koja su eventualno radili, nisu radili u ime Allaha, nego u ime toga da se kaže da su fini, da su dobri, da su darežljivi, da su ovo ili ono. A to im se razumijalo rečeno. Pa isti je princip i sa muslimanom. Ako musliman uradi najveće dobro djelo, ibadet, Allahu, vjeruje Allah, ali uradi ga da se kaže da je fin, da je dobar, da je mutekija, da je mumin, da je dobar borac na Božijem putu, da je darežljiv i tako dalje, ne vrijedi mu ništa. Propašće mu to djelo. Što? Jer ga nije uradio ima Allah. Kamo li kafir? وَلِقَائِهِ jer je zanijekao susret sa svojim gospodarom. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ pa su mu njegova sva djela propala. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا on neće imati na kijametskom danu nikakvog hajra, neće imati nikakvog dobra. Dakle, njemu se Mizan Terezija neće ni postaviti da se mjere dobra djela, jer ih neće imati. Zato što to u osnovi nisu dobra djela. Jer da bi neko djelo bilo dobro, treba da je rađeno u ime Allaha Đelešanuhu i da je dobro prema ljudima i prema uzvišenom Allahu Đelešanuhu. Dakle, mumin se ovdje razlikuje po svojoj akidi, po svojem vjerovanju, u osnovi od svih drugih. Jer je naše vjerovanje usmjereno prema jednom jedinom stvoritelju, Allahu Đelešanu. I zato je osnova kojom čovjek živi i kojom postaje prije toga musliman, la ilaha illallah. Što znači, niko nije dostojan i niko ne zaslužuje da bude obožavan osim jedan jedini Bog uzvišeni Allah dželle šanuhu. Drugim riječima, na stranu i poričem i odbacujem sve ono što ljudi obožavaju, sva ona božanstva u koja ljudi vjeruju mimo jednog jedinog uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Nijećem sve to i prihvatam se samo ovoga. To je osnova šehadeta. I zato u ibadet ulaze dvije vrste dijela. Jedna dijela su koja određuju tvoje postupke i tvoj odnos prema tvome stvoritelju. Ti naspram svoga stvoritelja. Šta si dužan? Šehadet, post, zekijat, prije toga namaz, hadž, borba na Allahovom putu, pomaganje muslimanima, rad na zajedničkom interesu islama i tako dalje. Druga vrsta jeste tvoj odnos prema tvojoj braći muslimanima, za koju ćeš isto tako biti pitan. Ti si odgovoran u pogledu svoje braće i sestara, muslimana i muslimanke. I zato upravo se veže taj tvoj odnos prema muslimanima, veže se za iman, za tvoje vjerovanje, Allah. Pa se kaže, la yu'minu ahadukum, neće vjerovat niko od vas, hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi, dok ne bude volio svome bratu muslimanu isto ono što voli i sam sebi. Zašto to voli svome bratu muslimanu isto toliko? U ime Allah. وَاَنْ تُحِبَّ الْمَرْءَ لَا تُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, da voliš čovjeka, ne voliš ga ni zbog čega drugog, samo u ime Allah. To je ta ljubav i volje u ime Allah. I privrženost u ime Allaha nekom. To je ono što nas spaja i što nas drži. Ta dva odnosa, čovjeka prema njegovom gospodaru i odnos čovjeka prema svojoj braći muslimanima, sve to se ubraja u ibadete, u skladu sa zadovoljstvom uzvišenog Allaha tebareke ve teala. A kako znati da je uzvišeni Allah dželešanuhu s time zadovoljan? Znaćemo po drugom dijelu šehadeta, Muhammedur Resulullah. Kad smo rekli da nam je Allah najpreći, onda to treba i potvrditi. Kako ćemo potvrditi? Muhammedur Resulullah. Muhammed je Allahov Resul, ali sam sam. Što znači da radimo po onome kako nas je on poučio. Jer zašto ga onda poslao? Kako korist? Što će ga onda poslati ako ga nećemo poslušati? Ako nećemo Allahovog poslanika poslušati? Kakva korist od naših riječi Muhammedur Resulullah? I da kažemo iman je u srcu, ali vamo gazimo nogama principa islama. Ne ima koristi od toga, nego se dijela traže. Tu se na mnogo mjesta u Kur'anu kaže, ja i vjeladina amenu, ovi koji vjerujete, to i to radite. Što znači, ako ste, kao što kažete, mumini i vjernici i vjerujete, pokažite svoj iman na dijelima. To i to vam se naređuje. Ili to i to vam se zabranjuje. U suprotnom, ako radimo drugačije, a kažemo mi smo u islamu, u imanu, mi smo mumini, ne ima koristi od tih riječi. Jer hadis nam kaže, Resulullah ali sad sam, lejzel imanu bit temenni vola bit tahalli. Nije iman po željama i po kićenju, po hvalisanju. Walakin ma waqara fil qalb wa saddaqahu al amal, već ono što se učvrsti u srcu i potvrđuju ga djela. To je ono. Može nekada čovjek 100.000 puta reći na jeziku šehade, ali u svojim djelima može širku činiti, može kufru činiti. Šta se onda uzima? Uzimaju se djela. Šta si uradio? I u ovdašnjim zakonima koje su ljudi izmislili, kaže se rekao to i to. Ovaj to i to rekao. A ovaj to i to uradio. Šta je priznatije? Ono što se kaže ili ono što se uradi? Ako je neko došao pa rekao, zaprijetio, kaže ubiću te ja. A drugi došao pa zaista ga ubio. Šta se uzima? u obzir ono što se uradi, a ne ono što se priča. Iako i onaj koji prijeti ima svoju određenu važnost i svoj tretman, ali ne može se ni približno uporediti sa onim koji dođe i izvrši to djelo. Dakle, važnije i preći ono što radiš i što izvršavaš nego ono što govoriš, a ne može jedno bez drugog. Muhammedur Resul, naš put je ovaj put. I zato kada se kaže držimo se sunneta Božijeg poslanika, ali sad sam, to ne znači onog uskog kruga sunneta koje mi poznajemo. Ne znači to klanjaj dva rekata sunneta, sabahski, četiri rekata podnevski i dva, tako dalje. Ne znači to, već drži se principa, puta, života Božijeg poslanika, ali sad sam, što obuhvata i to i mnogo drugoga. Hadis nam jednostavno kaže, sahi hadis Resulullah alejhissalam, kullu ummeti yadkhuluna al-dženne, sav moj ummet, svi oni koji se meni pripisuju, ući će u dženne, illa men eba, osim onih koji ne htjednu, koji odbiju. Koji će to biti koji odbijaju Božji poslaniće? Kaže, men eta'ani dehal al-dženne, kome bude slijedio, kome bude pokoran, ući će u džennet. Wa man asani faqad eba, a onaj ko mi bude asija, nepokoran i neposlušan, on je odbio. Dakle, neće vrijediti samo riječi, već se traže djela. A djela, slijedjenje puta Resula, ali zato se nam. Kako je radio u cjelokupnom svome životu? Kako se ženio? Kako je učio svoje ashabe, kako je prije toga ibadetio uzvišenom Allahu tebareke ve teala, kako je njegovo bilo življenje i zalaganje za Allahovu vjeru, kako je radio sa svojim ashabima, da se ugledamo na njega. In kuntum tuhibbuna Allah, ako vi volite Allaha, fattabi'uni, slijedite mene, Allah kaže Resulu alejhi selam, to jeste slijedite Resula alejhi selam, yuhibbukumullah, pa će vas Allah zavoljeti. Dakle, put je put slijedeća, a ne put filozofiranja. Put treba nam jedna nova vjera sa kojom niko nije došao, nešto novo da izmislimo da bi se Allah time zadivio, prihvatio to od nas i da bismo spašeni bili. Nikako. Šta je sa generacijama prije nas? Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr. Elmi mutekir, mi smo olakšali Kur'an da bude opomenom. Pa ima li onoga ko će opomenu prihvatiti? Islam je lahak, samo što ga neki ljudi hoće učiniti teškim, da ne bude pristupačan osim samo određenoj grupi ljudi koji će kasnije uz njegovo tumačenje kako im paše i odgovara moći ovladati ostalim svijetom. Drugačiji, islam je dostupan svakome. Bujru, ovo ti je islam. I ne ima u islamu neprikosnovenih svetaca. To je tako gotovo kod je Allah rekao. Estagfirullah. Onaj čiji se riječi ne mogu odbaziti, to je Resulullah sallallahu alaihi wasallam. A ljudi griješe i mogu pogriješiti. Ovaj princip ne znači nijekanje prava uleme, ni pošto. Ulema ima svoje pravo pred ummetom i ummet svoje dužnosti prema ulemi. Što znači da je dužnost ljudi da pitaju ulemu o stvarima svoje vjere, ali kada pitaju tu ulemu i kada im ta ulema kaže, oni će ih poslušati ne zato što mu je taj i taj to rekao, zato što je on svijet kod njega, ne zato. Jer nije svijet. Već zašto? Zato što mu je taj alim rekao i prenio od Allaha, kale Allahu i kale Rasulu, ali i sato se. Što mu je taj alim rekao Allahovu volju, a to je, kaže uzvišeni Allah i kaže Resul, ali i sato se. Što mu je prenio Kur'an i sunnet, što mu je Kur'an i sunnet dostavio i učinio dostupni, zato će ga poslušati. A ne zato da bi neko došao i rekao, slušajte, šta god vam ja kažem, to morate prihvatiti. I u tome nema greške. I šta god ko drugačiji kaže, nije ispravno. I to što vam kažem, to je ispravno zato što sam ja to rekao. To ne ima u islamu nigdje. I naći ćemo sve imame u mezhebima da su upravo na ovo, na ovome potencira. Prenosi El-Bezzar. I kaže od imama Ebu Hanife, proklet bio onaj ko se suprotstavio sunnetu Rasulullahom sallallahu alejhi ve sellem. I isto tako kaže, ne dozvoljavam nikome da uzme za moje riječi koje sam rekao ako ne zna dokaz zbog kojeg sam to rekao. I nije dozvolio za svoga života da se piše ono što govori, da ne bi ljudi to neprikosnoveno uzeli i prihvatili. Imam i Malik kasnije kaže, sjedeći i držeći ders u džamiji Resula a.s., kaže, svi mi, od nas se prihvata i odbacuje osim vlasnik ovoga mezara, osim vlasnik ovog kabura, Božji poslanik ali sada se od njega se ne može odbaciti. A inače sve mi što kaže može se i prihvatiti, može se i odbaciti. I zato Allah tebaraka ve taala kaže: "Ja ayyuhalladhina amanu atiullaha wa atiur rasul." Slijedite Allaha i slijedite njegovog rasula ali sada se. Jer je slijedeње rasula i slijedeње Allaha tebaraka ve taala. To je naš šehadet koji neće biti priznat ako ga prije svega ne budemo znali prvo šta znači. Jer izgovaranje šehadeta la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, ako ne znamo šta znači, ne ima svoje važnosti i ne ima prihvatanje priznanja kod Allaha dželešanu. Jer svjedočiti znači biti svjestan toga što govoriš. Kad dođeš na sud, u sudnicu, pred kadiju, pitaju te, jesi li svjedok? Jesam. Jesi li vidio to? Jesi li svjestan toga o čemu govoriš? Znaš li šta ti svjedočiš? Kaže, ja pojma nemam, ali sam došao da svjedočim. Ko će mu prihvatiti to? Ne ima prihvatanje. Dakle, ne uzima se samo govor bez djela, bez svjedočenja. I zato se kaže, ešhedu, svjedoči. Ja stajem iza toga. Ešhedu en la ilaha illallah. Svjedočim, ja sam garant, ja sam taj koji sam prisutan tome i svjestan toga što govori. Muhammedur Rasul. Da je Muhammed alejhiselam njegov Resul, Allahov Resul, da nam je, što znači, da nam je vjerno dostavio od Allaha njegovu poslanicu i da ga mi slijedimo u tome. To je to. To je ukratko značenje šehadeta. Da ti je Allah najpreći i da je tvoj put do Allaha slijedjenje Resula alejhiselatu vesselam. Drugi putevi, drugi menheđi i programi u vodu padaju i nikakve koristi ne imaju. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. I nipošto ne slijedi one čije smo srce učinili nemarnim pred našim spominjanjem i koji je počeo slijediti svoje strasti. To je govor upućen Resulu alejhiselatu vesselam, a i nama isto tako. Pa mu kaže isto tako: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ. I zatim smo te učinili na čistom i jasnom putu naše vjere, din islama. فَتَّبِعْهَا, pa je slijedi, o Allaho poslaniće. A tebe će slijediti oni koji dolaze kasnije. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. I nipošto ne slijedi strasti, prohtjeve onih koji ne znaju, džahila. A ko je džahil? ko ne govori po Kur'anu i po sunnetu, ko kaže ja mislim, ja pretpostavljam, moglo bi biti ovako, a može biti drugačije. Zar se tako može u Allahovoj i u Allahovoj vjeri govor? Ne'udhu billah. Jesi li ti taj ne'udhu billah Bog koji vjeru propisuješ? Ko što Allah kaže tebareke ve ta'ala? Em lehum šuraka, imaju li oni božanstva? Šere'u lehum mine dini malen jedem bihillah, koji im propisuju njihovu vjeru onako kako Allah nije propisao. Onaj ko propisuje vjeru, to je Allah, to je Bog. Pa ako ti neko drugi propisuje tvoju vjeru mimo Allaha i u tome ga slijediš, onda je to tvoj Bog i tvoje božanstvo. Rekao ti to javno ili ne rekao, bio svjestan toga ili ne bio svjestan. Wala tattabi i ne slijedi ni pošto. Ehwa alladhina la ya'lamun, strasti i prohtjeve onih koji ne znaju, innahum len yughnu anke min Allahi shay'a, oni ti pred Allahom ništa koristit ne mogu. To znači, ako nekome ti i takvi donesu dunjalučku, varljivu, prolaznu korist, činjenica je da na ahiretu će biti samo od štete. Ne možeš se ti ni za koga uhvatiti, pa krenut za njim. Nego po svojim dijelima kako si radio. E to je ona osnova šehadeta, kojoj se uvijek trebamo prisjećati i na koju trebamo sebe i druge podsjećati, i isto tako trebamo našem svijetu, muslimanima uopšte, govoriti o tome. Mnogi danas kažu šahadet, ali je činjenica da dosta treba poraditi na ovome da se shvati i da se prihvati značenje šehadeta u praktičnom našem svakodnevnom životu. Pa kada ti dođe sutra na vagu, ti i tvoja žena, je li Allah preći ili je žena preća? Je li Allah preći ili su djeca preća? Je li Allah preći ili je viza preća? Ili je dunjaluk, ili je ovo, ili je ono? Stotinu iskušenja bude. I Bog zna koliko. Tu je taj iskren. A kako ću znati da sam ispravan? Muhammedun Resulullah. Jer u islamu se ne može kroz prozor ulaziti. Samo kroz vrata. Na ispravan način. Ko misli da može drugačije raditi pa da Allah to od njega prihvati, taj sebe sam zavara. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ, ko bude tražio din i propise mimo islama, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ, neće mu biti prihvaćeno. Ni na dunjaluku ni na ahiretu neće uspjeti, drugim riječima. Wa huwa fil ahireti min al khasirin. A na ahiretu takav će biti od onih koji su izgubili. Koji su propali. A mislit će da su nešto učinili. Dakle, to je taj put danas muslimana. Da je Bog doko što nije. Danas ovo što nas zadešava. I šta nam se radi. I šta se od nas radi. A ovo je zato što se ovi principi u mnogome ne poznaju, što se ne priznaju i što se po njima ne radi i što se po njima ne živi. Na ovome se i nama zasniva i naš cjelokupni život i svi ibadeti i sve što radimo na ovome svijetu. A to je, Allah ti je najpreći i njemu se pokoravaš. I ne samo u džami, nego na radnom mjestu, i u kući, i na ulici, i u cijelom svome životu. I kad spavaš, i kad si budan. I kad imaš, i kad ne imaš. I kad si zdrav, i kad si bolestan. I kad si raspoložen, i kada si neraspoložen. I kada ti je lako, i kada ti je teško. Uvijek, uvijek. A kako? Muhammedun Resulullah. Drugog mi puta kao muslimani zaista. I zato na ovome poradimo svi, inša Allah, sa Allahom pomoći, da se ovaj menheđ i ovaj put Resula alejhi salatu vesselam proširi među našim muslimanima. To nam je s Božjom pomoći put spasa i uspjeha. Ne ima jedinstva muslimana mimo jedinstva u dinu. Ko bude tražio jedinstvo po Kantovim nekakvim teorijama i filozofijama, a bude ostavljao Kur'an, ko bude tražio Hegela, a ostavi Resula, taj je propao unaprijed. Ko bude pozivao u jedinstvo muslimana, a ne bude govorio Kur'anom i sunnetom, taj ne svara i zavarava. Ko bude tražio kiblu mimo kible, koje znamo gdje je i kako je, taj sam sebe vara. Imamo sve mogućnosti da budemo onakvi kakvim nas je Allah tražio da budemo. Pitanje je hoćemo li ili nećemo. E, na nama je sada da se čvrsto opredijelimo i na druge da prenesemo. To nam je jedini način rada i uspjeha kako na dunjaluku, tako i na ahiretu. Ko voda inšala u sljedećim kazivanjima bit će prilike da progovorimo o tome kako se muslimanima današnjici pokušava ono loše prikazati lijepim. Tako da jednostavno musliman zadovoljan time uzme Kur'an i sunnet i stavi ih po strani. A uzme pred sebe druge zakone, druge propise svoje vjere i sve što ne ima u Allahovoj knjigi i sunnetu Resula alejhi selam. Progovorit ćemo o načinu kako se danas muslimanima preko savremenosti gdje govore mi živimo u drugome vremenu, mi živimo u drugim prilikama, islam treba da se promijeni, neuzubila, kako pokušavaju približavanjem vjera takozvanim i na razne mnoge druge načine da muslimane odvrate od pravog Allahovog puta. Wala yazaluna yuqatilunakum, i neprestano će se oni boriti protiv vas. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dok vas s vaše vjere ne skrenu i ne odvrate ako ikako mogu, a pravima neće moći ništa. Jazakallahu khair. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. Ima ih danas ko što i prije bilo koji govore želeći filozofirati o Allahovoj vjeri, kažu da toliko voli Allaha da mu je svejedno da li će ga Allah staviti u džennet ili u džehennem, i kažu toga ima, i kažu isto tako da se toliko Allaha boji da ne imaju ni malo straha ni od kaburskog azaba ni od džehennema i svega što je spomenuto isto. Kod ovakvih i sličnih pitanja naš princip i put je jasan, a to je put Kur'ana i put sunneta Resula alejhiselam. Prvo u Kur'anu Allah tebareke ve taala hvali vjernike iznoseći njihovo jedno važno i vrijedno svojstvo i kaže yed'unahu ragaban wa rahaba, oni njega moli, to jeste Allaha tebareke ve taala, ragaban iz želje, wa rahaba i iz straha. Želja i strah, želja voljenje Allah, a voljenje i svega što Allah voli i što je obećao mu'minima, što znači i dženneta i džennetskih hurija i džennetskih svih ljepota i svega toga volimo i sve to volimo. S druge strane i straha prema Allahu i onoga što je, čime je Allah tabaraka wa ta'ala zaprijetio ljudima, džehennema, džehennemskih patnji, azaba njegov, kaburskog azaba i ostalo. Isto tako u Kur'anu se spominje kedalike yuhawwifu Allahu bihi ibade, tako Allah zastrašuje svoje robove džehennemo. Ja ibadi, o moji robovi, fattakun, bojte me se i čuvajte me se. A kaže, zastrašuje ljude džehennemu. Kakav je taj neodgojen? Nevaspitan u najmanju ruku. A kaže, Bože, ja se ne bojim toga čime si ti mene zaprijeti. Čime si ti mene zaprijeti. Kao dijete, kada mu roditelj zaprijeti nečim, on kaže, ja te toliko volim, da se ja toga što mi, čime i prijetiš, nimalo ne bojim. To je u najmanju ruku neodgoj. Isto tako, Resulullah ali sam je doučinio. Allahumma inni a'udhu bika min azabin nar. Bože, ja kod tebe tražim utočište od džehennemskog azaba. U dovu bi učio na kraju namaza prije nego što preda selam. Ve a'udhu bika min azabil kabr. I kod tebe utočište tražim da me zaštitiš od kaburskog azaba. I tako. Dakle, treba čovjek toga da se boji prema vijestima Allaha tebareke ve taala, u kojima nas obavještava o velikoj kazni u džehennemu i kaburskom azabu. Onaj ko se ovoga ne boji, čime je Allah tebareke ve taala zaprijetio ljudima, činjenica da se takav ni Allaha ne boji. Da je njegovo strao poštovanje prema Allahu samo filozofiranje. Da je Allah htio, ne bi stvorio ni džehennem, ne bi dao da bude kaburski azab. Ali je htio tako, i to je učinio ono čega treba da se bojimo i čuva da ne dođemo u takvu situaciju, da budemo time kažnjavani. To nikako ne znači da ako se bojimo džehennema i džehennemske patnje i azaba, da se ne bojimo Allaha. Upravo to znači da se bojimo Allaha, koji nam je time zaprijetio. Isto tako džennet. U džennet se ne ulazi ljudskim dijelima samo. Ko misli da će ući u džennet svojim dijelima, taj sebe zavarava. Da će ga njegova dijela samo uvesti u džennet. Ne. Hadis u Muslimu stoji gdje kaže Resulullah, neće nikoga od vas njegova dijela uvesti u džennet. Zar ni tebe Božji poslaniće? A on kaže, ni mene. Ako me Allah svojom milošću ne obaspe. Dakle, u džennet se ulazi Allahovom milošću. Ali šta je uzrok Allahove milosti? Kur'an nam o tome govori, bima kuntum ta'melun, po tome što ste radili. Dakle, djela su uzrok Allahove milosti, a Allahova milost je uzrok ulaska u džennet. A ulazak u džennet znači šta? Znači zadovoljstvo našeg gospodara nama. Wa ridwanum min Allahi ekbar. A zadovoljstvo od Allaha je veće. To što će Allah tobom biti zadovoljno, to je još veće. I to imamo delil za to u Kur'anu. U hadisu. Gdje? Spominje Resulullah ali sam u podružem hadisu da će Allah tebareke ve taala pitati džennetli, pitati ih šta hoćete da vam još da. A oni će reći, Allahu, sve što smo poželjeli ti si nam dao. Pa će ih više puta pitati, oni daju isti odgovor. Pa im onda on kaže, a ja vam danas dajem svoje zadovoljstvo, pa se nikada na vas rasrdjeti neću. Nikada se na vas neću rasrdjeti. To je dokaz kuranskih riječi, wa ridwanum min Allahi ekbar. A zadovoljstvo od Allaha, to je ono najveće. To čovjek postiže. Iako je uživanje u džennetu i ljepota, ali to što je tvoj gospodar tobom zadovoljan, to je onda ono najveće. Ali veći, ne radim da bi otišao u džennet i svejedno bi, ili džennet ili džennem, ako je Allah sa mnom zadovoljan, to je poigravanje islamom. To nema nikakve veze sa islamom i taj koji to kaže i to prihvata, treba podhitno te obe da dođe. Allahu te baraka. I ne ima tu filozofiranje. Je li to rekao Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Ubade, bilo ko od ovih najboljih, časnih ashaba? Ne, nego oni koji su kasnije došli. A nikakve potvrde za njihove riječi nećemo naći u prvim generacijama muslimana. A Resulullah alejhi sallam kaže, hajrul kuruni karni, najbolje stoljeće i generacija ljudi jeste moja generacija. Summe alladine jelunehum. Paravija kaže, ne znam ili dvojicu ili trojicu spomenuo. Zatim oni koji dolaze. Dakle, ashabi, tabiini i tabiini. Dakle, to je taj princip i osnova na koji sve naše nejasnoće u vjeri ili u dunjaluku kome predstavljamo. To jeste da Kur'an i sunnet budu osnova svega što želimo da saznamo. Iz toga ništa ne izlazi. Ne ima toga i takvog pitanja koje se može postaviti, a da na njega nema odgovora o Kur'anu i sunnetu Rasula. Iz jasnih ajeta ili iz hadisa Rasula koji to pojašnjavaju ili iz sličnih primjera tome. Tako da musliman treba se držati toga i takvoga pravca koji je ispravan.